my book. اور روح جو ہے وہ بنیاد ہے زندگی کی, بنیاد روح ہے آج, اور اس سے جو ہے تو تین ادارے کام کرنا شروع کرتے ہیں انسان کے لیے, عقل نفس اور قلب. ہاں جی, عقل نفس اور قلب کام کرنا شروع کرتے ہیں. عقل جو ہے تو یہ تو ہے اچھائی برائی, نفع نقصان, نیکی بدی, حق نہ حق, ان باتوں کو سمجھنے کے لیے عقل اعلیٰ ہے. ہاں جی, اور قلب جو ہے تو یہ جذبات کا مرکز ہے, اور نفس جو ہے یہ شہوات کا مرکز ہے. اور جذبات اور شہوات دونوں چیزیں جو ہیں یہ عقل کو مغلوب کر لیتی ہیں, عقل کی سوچ کو بدل دیتی ہیں. عقل کی سوچ کو بدل دیتی ہیں, اب آدمی کے باطن میں ارادہ آتا ہے اچھائی کا, ارادہ آتا ہے برائی کا, دونوں کو ٹکراؤ ہوتا ہے. دونوں کو ٹکراؤ ہوتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے, اندر ہوتا ہے, ہوتا ہوتا آخر ایک چیز غالب آ جاتی ہے. وہ غالب آ کر جو ہے تو بس پھر اس کے قلب پر چھا جاتی ہے, عقل کو مغلوب کر لیتی ہے, عقل کو تابع کر لیتی ہے, آدمی سمل ہو جاتا ہے. اس کا ایک اثر بصورت روشنی یا بصورت ظلمت, بصورت نور یا بصورت ظلمت, یہ مستقل قلب پر آ جاتا ہے. یہ مستقل قلب پر آ جاتا ہے, بصورت روشنی یا بصورت ظلمت. اور پھر یہاں تک کہ یہ جو ہوتے ہیں قلب کا جو ہے تو نورانی ہو جانا یا سمر جانا یا اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسدت جسد کلہ, یا وہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے, جو خراب ہو جائے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. تو یہ مسلسل یہ عمل ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آخر قلب پر ایک مستقل اثر آ جاتا ہے, یا تو قلب بن گیا یا قلب بگڑ گیا. پھر جو ہے تو اس کی ایک حد تک بڑھتے بڑھتے اس کی اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے, ایک حد تک بڑھتے اس کی اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے, اور اس حد سے آگے پھر اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی. تو یہ فرمایا گیا کہ ختم اللہ ولا قلوب ہے کل بلرانہ اللہ قلوب ہے مکان سبون, اور وہ تو پردہ ہوا رین. تین قسم کے پردے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں, کیا سب کو یاد ہے؟ ایک ران ہے جو کل بلرانہ رین, کل بلرانہ اللہ قلوب ہے مکان سبون, جو انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں ان کے دل پر ایک پردہ لپیٹ دیا گیا. ایک نام ران ہے, دو اور ہیں ان کے باقاعدہ نام ہیں, آج تو میں آئے ہوئے ہیں. اور پردوں کے پردہ کے دور ہونے کے حالات ہو جاتے ہیں, پردہ کے دور ہونے کے حالات ہو جاتے ہیں, مجاہدات, اصلاح, صحبت اور یہ چیزیں ہو جائیں, اور مور جو ہے پھر مور نہیں ٹوٹتی ہے. اس طرح کفار کے بارے میں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم, سورہ بقرہ کی آیت ہے. ان کے لیے پھر عذاب ہے دردناک، ان کے لیے پھر گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ مہر ہو گئی. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بیٹھتا رہا کفار کے پاس، کرتے کرتے یہاں تک کہ مہر ہو گئی. اب جب اطلاع ملی نوح علیہ السلام کو طوفان کے آنے کی، تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا طوفان آنے والا ہے، تو اس لیے تو جو ہے تو ہمارے ساتھ آ جا. جب پانی نکلنا شروع ہوا، کشتیاں بھی اٹھی نہیں ہیں، لوگ چڑھ رہے ہیں، سوار ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی کہا کہ یا منیر کم مانا ولا تکم مال کافرین، اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ ہو جیو. کالا صاحب راجا بولے یا سے بنی مل رہا، میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے پانی سے بچا دے گا. سمجھ آدمی کے کام نہیں کرتے. کالا لا سے مل ہو مل مر رہا، آج نہیں بچائے گا کسی کو سوائے اس کا کہ اس کو اللہ نے، جس پر اللہ نے رحم کیا ہوا. سبحان اللہ جی. تو یہ صورتحال ہے تو اصلاح کے لیے ساتھی خط لکھتے رہتے ہیں نا. ایک ساتھی نے خط لکھا کہ یہ خطا ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ ایک مومبتی اپنے کمرے میں رکھ لو، اس کو جلا لیا کرو. جب گناہ کا ارادہ ہے تو اس پر انگلی رکھا کرو، اور اپنے آپ سے کہا کرو کہ اس آگ کو برداشت کر سکتے ہو تو پھر آخرت کی آگ کی برداشت کر سکو گے، اور نہیں کر سکتے ہو تو پھر آخرت کی مشکل ہوگی. سبحان اللہ. طالب علم کا واقعہ سال میں ایک دفعہ بیان کیا کرتے ہیں نا. کہ بادشاہ شکار پر گیا خاندان سمیت، سخت آندھی طوفان جکڑ آ گیا، سارا لشکر اور خاندان کے لوگ تتر بتر ہو گئے، اور بیٹی جوان بھاگتے بھاگتے ایک جھونپڑا سامنے نظر آیا، اس میں جو ہے تو روشنی جل رہی تھی. تو وہاں پر داخل ہوگی، دیکھے ایک طالب علم پڑھ رہا ہے. اب اور کوئی پناہ کی جگہ ہی نہیں ہے. تو اس میں وہ بیٹھے، وہ خاموش بیٹھے، طالب علم تو لگا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد طالب علم چراغ کے اوپر انگلی رکھتا ہے، جب جلتی ہے پھر پیچھے کر دیتا ہے. پھر جب کچھ وقت گزرتا ہے پھر انگلی رکھتا ہے چراغ، پھر پیچھے کر لیتا ہے. کرتے کرتے رات گزر گئی، طوفان تھما، صبح لوگوں کو جمع کیا تو بیٹی بادشاہ کی اس جھونپڑے سے نکلی. وہ اطلاع دی گئی بادشاہ کو کہ پہلے سے کہ کوئی تہمت کے آلات بنے، اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اس طالب علم کو قتل کر دیا. لڑکی کو پتہ چلا کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس نے کہا کہ قتل کرنے سے پہلے ایک سوال مجھے اس سے پوچھنے دیں، پھر قتل کریں. سوال پوچھنے سے کہا کہ تو رات کو بار بار چراغ کے اوپر اپنی انگلی کو کیوں رکھتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ مجھے نفس و شیطان نے ترغیب دی کہ اب دیکھیں تنہائی ہے اور اکیلے ہو اور کوئی ہے نہیں ہے، تمہارے اس کے درمیان میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو اس پر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس آگ پر انگلی کو رکھتا ہوں، اگر اس کو برداشت کر سکو تو جہنم کی آگ برداشت کر سکو گے، اور اس کو برداشت نہ کر سکا تو پھر جہنم کی آگ برداشت کرنا مشکل ہے. کہتے انگلی جلی، تکلیف باطن کا خیال رفع ہو گیا. پھر جب درد کم ہوا پھر خیال ابھر آیا، پھر رکھا انگلی کو، پھر جلی، درد ہوا، پھر خیال جو ہے تو رفع ہو گیا. تو کہتے بس اس طرح میں بار بار انگلی کو جلاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ سے محفوظ رکھا. تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ یہ تو قتل کرنے کے قابل نہیں ہے, نام دینے کے قابل ہے. سبحان اللہ. تو نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے, ہتھیار ڈالنے نہیں ہوتے. اور جس آدمی سے گناہ ہو رہے ہوں, نکاح کرنے کے اس کے پاس اخراجات ہوں اور نہ کرنے کے سے گناہ مبتلا رہا ہو, اس کے میں شادی فرض عین ہے. ہاں جی کہہ سر, اس کے میں شادی کرنا فرض عین ہے. گناہ مبتلا ہو تو ہے تو نہیں, لیکن مبتلا ہونے کے اشد حالات ہیں, اس کے ذمہ واجب ہے. گناہ مبتلا تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ اس کو چاہت ہے, تو اس کے ذمہ کرنا سنت ہے. چاہت بھی نہیں ہے تو اس کے ذمہ جو ہے مستحب, اس کے ذمہ بھی ہے. جس کو کوئی جذبات نہ ہو, کوئی چاہت نہ ہو, خیال بھی نہ آتا ہو, تو اس کے ذمہ بھی مستحب ہے. حضرت مولانا سید خان صاحب تقریباً وفات سے شاید 30 سال پہلے گھر والی کی وفات ہو گئی تھی, تو شادی نہیں کی, مصروفیت تھی, فارغ ہو گئے دن کے کام کے لیے. ایک بیٹی تھی, اس کی شادی کر دی, اور وہ مدینہ منورہ میں ان کے قریب ہی رہتی تھی, لیکن فرماتے تھے کہ شادی میں نے نہیں کی تاکہ دین کے کام کرنے کے لیے فارغ رہوں, لیکن تجربہ یہ ہوا کہ شادی کرنی چاہیے تھی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میری زندگی کے, مجھے پتہ چلے کہ میری زندگی کے 6 دن باقی ہیں اور میری گھر والی کی وفات ہو جائے, تو میں ان 6 دنوں کے لیے بھی شادی کروں گا. تاکہ آدمی کا نفس جو ہے وہ حفاظت میں ہو. ہاں, کی تفصیل میں صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ جہاد میں بھی ان کو پتا چلتا تو اسی وقت وہ نکاح کر رہے تھے, نکاح کر لیتے بغیر شادی کے بھی چلا جاؤ. المتزوجون هم المتطهرون, کہ جو شادی شدہ ہیں یہ پاک ہیں. ہمارے حافظ صاحبان آتے ہیں نا تراوی میں قرآن سننے کے لیے, تو تراوی تو میں پڑھواتا ہوں, فرض بتر نہیں پڑھایا کرتا, تو ذرا محسوس کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ محسوس نہ کریں, شادی شدہ آدمی کی نماز جو ہے وہ 84 نمازوں کے برابر ثواب ہے, تو میں لوگوں کو 84 کے ثواب سے کیوں محروم کروں. عمر کی سنت بھی ہے, وہ فرائض اور بتر وہی پڑھاتے تھے, تراویح پڑھاتے تھے. اچھا, اور فرائض اور بتر انہیں فاروق. اچھا, ماشاء اللہ, یہ تو صحابہ کی سنت کیا جی, ماشاء اللہ مبارک. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.